Συγγνώμη, Κώστα. Για σένα, Κώστα. Για σένα, Κώστα. Και για σένα αγωνιζόμαστε και εμείς. Για σένα αγωνιζόμαστε και εμείς. Ακούσαμε την Καραμούζα και την Άννα Μισελ που μιλάει για τον Κώστα. Ποιος είναι ο Κώστας? Ο Κώστας είναι ένας άνεργος, θα τον ακούσουμε στην πορεία μετά τις και μισή. Εκεί είναι, τον έχει καταχωρήσει ο προγραμματισμός της εκπομπής. Είναι ένας άνεργος από τη χθεσινοβραδινή εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Στον Ενικό είχε πολλούς καλεσμένους. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Κώστας βεβαίως στο κοινό, αλλά και η κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ιωαννίνων, πρώην αντιδήμαρχος και διαχειρίστρια της πολυκατοικίας της. Την έχουμε ακούσει παλιότερα που συγκλονισμένη είχε πει ότι τα κατάφερνε πολύ καλά και από εκεί οδηγήθηκε στην αντιδημαρχία και μετά στην πολιτική και την χαιρόμαστε όλοι. Προς τον Κώστα λοιπόν η Άννα Μισέλ είχε να πει πολλά και τον διαβεβαίωσε ότι θα δώσει αγώνα για τον Κώστα. Για σένα, Κώστα. Και για σένα αγωνιζόμαστε και εμείς. Και ας μην το πιστεύεις. Και να σου πω και κάτι. Ό,τι και να μου πεις και να μην θες να ακούσεις την απάντηση, σου υπόσχομαι ότι εγώ θα συνεχίσω να αγωνίζομαι γι' αυτό ακριβώς. Και θα δεις που στο τέλος και εσύ θα ωφεληθείς. Αυτή είναι η απάντησή μου. Και θα δεις που στο τέλος και εσύ θα ωφεληθείς. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Για σένα, Κώστα. Για σένα, Κώστα. Στο τέλος, όπως είπε, εσύ θα ωφεληθείς. Ο οποίος Κώστας είναι 2,5 χρόνια άνεργος. Αν υπάρχει τέλος, και ποιο όφελος θα υπάρχει στο τέλος και τι κάνεις μέχρι να έρθει το τέλος, το οποίο τέλος πότε έρχεται. Ερωτήματα πολύ απλά, δεν έχουν καμία σημασία να τα θέσει κανείς σε όλους αυτούς οι οποίοι τα βλέπουν από ψηλά, τύπου Άννα Σημακοπούλου, βουλευτές, υπουργούς που σώζουν τη χώρα, τον κάθε Κώστα, το λαό της γενικότερα. Δεν έχει καμία σημασία να τους θέσει τέτοια ερωτήματα γιατί δεν τους απασχολεί πάρα πολύ απλά. Βλέπουν κάποια νούμερα, βλέπουν μακροπρόθεσμα, χωρίς να κοιτάνε από κάτω και χωρίς να μπορούν να καταλάβουν ότι και η μία επόμενη ώρα, η επόμενη μία ώρα για τον Κώστα που είναι άνεργος είναι κρίσιμη, είναι ό,τι πιο κρίσιμο. Δεν λέμε για την επόμενη μέρα, δεν λέμε για την επόμενη εβδομάδα, δεν λέμε για την προηγούμενη ώρα που τη θεωρεί χαμένη, κατεστραμμένη. Κανείς δεν μπορεί να επικοινωνήσει με όλους αυτούς. Φαίνεται κάθε Δευτέρα που καλεί ο Χατζηνικολάου και κοινό και πολιτικούς. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι που δεν ανταμώνουν ποτέ και πουθενά. Οι μεν είναι στο σύμπαν, στο γαλαξία το δικό τους. Οι υπόλοιποι, το κοινό, πατάει στη γη με τα προβλήματά τους, τις αντιλήψεις που διαμορφώνουν, τα θέματα που θέτουν, χωρίς βεβαίως ποτέ να παίρνουν απαντήσεις παρά μόνο διαβεβαιώσεις και κοροϊδία σε πολλές περιπτώσεις. Το άλλο κανάλι δεν είχε κοινό, είχε το Βενιζέλο. Κοινό και Βενιζέλος δεν πάει μαζί, γιατί αν βρεθεί ο Βενιζέλος με κοινό, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει στην πορεία ή κοινό ή Βενιζέλος. Είναι ένα θέμα. Παρ' όλα αυτά, μάθαμε πολύ χρήσιμα πράγματα. Όλοι εμείς οι αχάριστοι Έλληνες πολίτες, όπως ότι ο Βενιζέλος έχει χάσει από την πολιτική. Εδώ εκτελείται ένα συμβόλαιο πολιτικού τραυματισμού ή πολιτικού θανάτου. Τα συμβόλαια τα αναθέτουν συμφέροντα, τα οποία έχουν φυγεί από την πολιτική μου. Τα οποία έχουν φυγεί από την πολιτική μου. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Διότι πράγματι είμαι 20 χρόνια στην πολιτική. Την ενεργώ ως βουλευτής. Από τα οποία τα 15 υπουργός, τα 14. Είμαστε γνωστοί στην αγορά. Ξέρετε, στην πολιτική μπήκα, όχι επειδή δεν είχα δουλειά, ούτε μπήκα για να κερδίσω. Χάνω συστηματικά. Ούτε μπήκα για να κερδίσω. Χάνω συστηματικά. Συγγνώμη, Κώστα. Ούτε μπήκα για να κερδίσω. Χάνω συστηματικά. Εμείς κερδίζουμε όμως, αυτό είναι το πολύ σημαντικό, κερδίζουμε από την παρουσία του Βενιζέλου. Ας χάνει ένας άνθρωπος, δεν πειράζει, αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε και ο ίδιος φαντάζομαι φαίνεται ότι έχει χάσει. Από όποια οπτική και να το δει κανείς, ο ίδιος είναι χαμένος από όλη αυτή την ιστορία, αλλά είναι κερδισμένος ένας λαός. Μακάρι όλοι οι άλλοι λαοί να είχαν έναν Βενιζέλο που να έχανε προσωπικά και να κέρδιζαν οι λαοί. Εκεί που τα είπα αυτά, κανονικά δεν τα έχουμε μοντάρει, γιατί μερικοί δεν τα πιστεύετε και όλα όταν τα ακούτε από εδώ. Είναι κανονικά αυτούσια, δεν τα πειράξαμε, δεν υπήρχε λόγος. Άλλωστε, για μας δούλεψε χτες το βράδυ. Εκεί που ήταν αποκαλυπτικός και πραγματικά νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε, είναι όταν είπε ότι με όλα αυτά που έχει κάνει, όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών, αλλά και τώρα που είναι Αντιπρόεδρος, έχει θίξει τις τράπεζες. Αυτά που αφαιρέθησαν είναι 130. Μάλιστα. Είναι 65 μονάδες του ΕΕΠ. Η μεγαλύτερη αφαίρεση χρέους στην παγκόσμια ιστορία. Ρε, αυτό έθιξε τις τράπεζες. Τους τραπεζίτες δηλαδή. Αυτό έθιξε τις τράπεζες. Τους τραπεζίτες δηλαδή. Κάποιες τράπεζες. Και τούτοι ο ΣΥΡΙΖΑ εκτελεί συμφέροντα τραπεζικών. Ξέρω, λέω αντικειμενικά. Αντικειμενικά και υποκειμενικά έθιξε τις τράπεζες. Από τότε οι τράπεζες δεν μπορούν να συνέλθουν και κυρίως οι τραπεζίτες. Τους έχετε ακούσει όποτε κάνουν δηλώσεις, πάντα κατά του Βενιζέλου. Δεν υπάρχει τραπεζίτης, δεν υπάρχει συνέντευξη, δήλωση, περιραίωση ατμόσφαιρα που να μην έχουν ταχθεί κατά και καταφερθεί κατά του Βενιζέλου που έχει θίξει τα συμφέροντά τους. Γιατί παλιότερα υπήρχαν αναπτυσσόμενα τα συμφέροντα των τραπεζών και των τραπεζιτών, αλλά τα τελευταία 2-3 χρόνια κακοπερνάνε οι τραπεζίτες. Όλους όσους ξέρετε, τους γνωστούς επώνυμους διοικητές, προέδρους και όλοι άλλοι, πάντα έχουν να πούν μια κακή κουβέντα για το Βενιζέλο και για τις κυβερνήσεις που τους έχουν στριμώξει τόσο πολύ. Ποιος δεν μπορεί, ποιος έχει διαφορετική γνώμη από αυτό. Γιατί τα κάνει όλα αυτά ο Βενιζέλος, έχετε μια ερώτηση, νομίζω έχετε και την απάντηση. Δεν είναι η σωστή. Η σωστή απάντηση ακολουθεί τώρα. Δεν είχε τύχει να ασκήσω καθήκοντα διαχειριστή της οικονομίας μέχρι τον Ιούνιο του 2011 που δέχτηκα να αναλάβω την θέση του Υπουργού Οικονομικών για να μην διαλυθεί ο τόπος. Δέχτηκα να αναλάβω την θέση του Υπουργού Οικονομικών για να μην διαλυθεί ο τόπος. Για σένα, Κώστα. Θα μπορούσα να κάνω, το έχω πει πολλές φορές, την επιλογή να μείνω αλόβητος και να μην υπάρχει ο κύριος Τσίπρας. Να υπάρχει ένα άλλο κόμμα, να υπάρχουν με στελέχη του Πασόκ. Μια ομάδα μη φθαρμένων στελεχών του Πασόκ να παίξει το ρόλο αυτό. Αλλά η συνείδησή μας το επέτρεπε αυτό. Δεν το επέτρεπε. Για σένα, Κώστα. Η συνείδησή μας το επέτρεπε αυτό. Δεν το επέτρεπε. Δεν το επέτρεπε η συνείδηση. Γι' αυτό λοιπόν ό,τι έκαναν το έκαναν για να σώσει. Ό,τι έκανε ο ίδιος, γι' αυτό ανέλαβε τη θέση του Υπουργού τότε Οικονομικών, για να σώσει τον τόπο. Δεν υπήρχε άλλος μες στο Πασόκ. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ως ευφυής πολιτικός, διάλεξε το Βενιζέλο για να σωθεί ο τόπος, γιατί με τους προηγούμενους δεν είχε σωθεί ο τόπος. Προηγούμενος ήταν ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Σώθηκε ο τόπος από το Βενιζέλο και από εκεί και πέρα. Πηγαίνουμε όλοι προς τα πάνω. Θα δώσουμε και κάποιες οδηγίες χρήσης του μαγκαλιού, δεν τις λέμε εμείς, τις λέει ο Γιώργος Αυτιάς. Και όπως θα ακούσετε, ή μάλλον ακούστε και σημειώστε όσοι θέλετε να έχετε ένα γλυκό θάνατο. Πριν μπουν τα κάρβουνα στο μαγκάλι, μπαίνουν στη φυγού. Τι είναι η φυγού? Η φυγού είναι ένα μικρό, ένα κλειστό πράγμα σιδερένιο που βάζει τα κάρβουνα και το δαδί. Ανάβουν τα κάρβουνα, γίνονται κατακόκκινα. Και αφού γίνουν κατακόκκινα τα κάρβουνα, δεν υπάρχει καθόλου μαύρο απάνω, τότε τα διάζει στο μαγκάλι. Αυτό ο οποίο θα βάλει τα κάρβουνα πάνω σε κόκκινη φωτιά και θα τα βάλει μέσα στο δωμάτιο και είναι μαύρα τα κάρβουνα, αυτός θα πεθάνει. Και είναι τόσο σκληρό, είναι τόσο... είναι ένας θάνατος γλυκός. Είναι ένας θάνατος γλυκός που πεθαίνεις... Είναι πρώτα, Γιώργο, με ύπνο, με λιποθυμία. Είναι πρώτα η λιποθυμία και είναι πολύ ύπουλο το κάρβουνο. Είναι ένας θάνατος γλυκός. Είναι ένας θάνατος γλυκός. Για σένα, Κώστα. Και για τον Γιάννη και για τον Γιώργο. Διαλέγετε ονόματα και παίρνετε. Ο γλυκός θάνατος, όπως ο Γιώργος Αυτιάς το περιέγραψε, γιατί υπάρχει και πικρός θάνατος, υπάρχει και ξινός θάνατος. Ο θάνατος έχει πολλές γεύσεις, όπως όλοι γνωρίζουμε. Ευτυχώς που υπάρχει και η τηλεόραση να μας ενημερώνει για τις, για τους τρόπους που, και τις δυνατότητες μέσα στην κρίση που έχουμε να πεθάνουμε γλυκά όμως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήταν και ο Τζίμερος στην χθεσινή εκπομπή, στον Ενικό, ο οποίος αφού έκανε προτάσεις για να αντιμετωπιστεί η κρίση από τους νέους να κάνουν ξυλογλυπτικοί, οι γυναίκες να πλέκουν, κάτι μαρμελάδες και διάφορα άλλα τέτοια. Μετά αμέσως έκανε και πολιτικές εκτιμήσεις που πατάνε στη γη. Θα ακούσουμε εκτός από τον κύριο Τζίμερο και τον Νίκο Μπογιόπουλο στο απόσπασμα που ακολουθεί και τον Θανάση Παφίλη. Αυτός ο λαός φτάνει τα 190 δισεκατομμύρια με βάση τον προϋπολογισμό. Ξέρετε γιατί δεν φτάνουν? Γιατί τα 74 από αυτά έχουν δεσμευτεί για τόπους και χρεολύσια. Γι' αυτό δεν φτάνουν. Γι' αυτό δεν έχουμε μισθούς. Γι' αυτό δεν έχουμε συντάξεις. Και αυτή είναι η πολιτική της κυρίας Ασημακοπούλου, ναι, του κυρίου Κωνσταντινόπουλου, του κυρίου Τζίμερου και όλων αυτών που λένε ότι θα τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. Εντελώς αδιάβαστο. Αν περίμενα να πω εδώ για να ακούσω κάποιον που ήταν στο αγαπημένο παιδί του κράτους, δηλαδή το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια, να πει ότι η δημιουργία ξανά και εγώ που είμαστε μεγαλύτεροι εχθροί του κρατισμού. Μήπως κυβερνούσαμε κιόλας όλα αυτά τα χρόνια? Βεβαίως κυβερνούσαμε. Εμείς, το ΚΚΕ. Βεβαίως, βεβαίως. Το ΚΚΕ κυβερνούσε. Μήπως κυβερνούσαμε κιόλας όλα αυτά τα χρόνια? Βεβαίως κυβερνούσαμε. Εμείς, το ΚΚΕ. Για σένα, Κώστα. Αυτό είναι από το Βούτσα. Άλλη ταινία, Κώστας κι αυτός. Επειδή η Ασημακοπούλου κάνει ό,τι κάνει για τον Κώστα, για εκείνο τον Κώστα. Η κυρία Ασημακοπούλου είχε και όραμα και ανέπτυξε την κατάσταση έτσι όπως δεν την έχουμε στη χώρα μας. Δηλαδή, επειδή έχουμε το Σαμαρά, επειδή έχουμε το Βενιζέλο που έχει θυσιαστεί και έχει θίξει και τις τράπεζες, έχουμε γλιτώσει από πολύ άσχημες καταστάσεις. Ποιες τώρα ακριβώς είναι αυτές οι καταστάσεις? Αυτή είναι μια δύσκολη κατάσταση. Μάλιστα. Και εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας καθόλου στο ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά τουλάχιστον να παραδεχτούμε ότι βρισκόμαστε στον μοναδικό δρόμο, ο οποίος είναι και ο σωστός δρόμος. Βέβαια. Και παρακαλώ πολύ, ας σκεφτόμαστε και την εναλλακτική. Εάν δεν είχαμε πάρει αυτή την κατεύθυνση, οι εικόνες κρίσης που θα βλέπαμε σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, θα ήταν πάρα πολύ χειρότερες. Πόσο χειρότερες δηλαδή? Χειρότερες δεν είναι. Πόσο χειρότερες? Εσείς τα έχετε. Κυρία Τις παβέλες στη Βραζιλία, δεν τις ξέρετε? Θα μπορούσατε. Εκεί είναι ο πύχης μας. Μου ζητήσατε να σας περιγράψω χειρότερες εικόνες. Σας περιέγραψα χειρότερες εικόνες. Πόσο χειρότερες δηλαδή? Χειρότερες δεν είναι. Πόσο χειρότερες? Εσείς τα έχετε. Κυρία Τις παβέλες στη Βραζιλία, δεν τις ξέρετε? Τις παβέλες στη Βραζιλία, δεν τις ξέρετε? Η εναλλακτική λοιπόν ήταν η μνημόνιο, οι φαβέλες. Αυτοί οι δύο δρόμοι το περιέγραψε έτσι, το έχει στο μυαλό της και μάλλον το πιστεύει, και αυτό είναι πιο αστείο. Η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Αυτά ακούμε μέσα στην κρίση. Κάποιος πρέπει να τα μαζέψει όταν τελειώσει η κρίση, ποτέ δηλαδή, να τα κυκλοφορεί και να μάθουν και οι επόμενες γενιές, αν υπάρξουν, τι ακριβώς συνέβαινε και τι ακούγαμε μόνο. Όχι τι βιώναμε, τι πληρώναμε, τι χάναμε. Τι ακούγαμε μόνο. Αυτό και μόνο. Είναι υπέρα αρκετό. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια που κάθε μέρα κάνει μια προσπάθεια βεβαίως για να κατηγοριοποιήσει και να μαζέψει το τι ακούμε. 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε και εσείς εκεί να πείτε, ώστε να ακουστείτε στους αυριανούς, όχι γενιές, ακροατές. Μέλ στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, αλλά αφήνει και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και τον αγωνιζόμενο Βενιζέλο, Ευάγγελο Βενιζέλο, που έχει θίξει τράπεζες, έχει χάσει από την ενασχόλησή του με την πολιτική και έχει σώσει τον τόπο, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Εδώ, για να επιβεβαιώσουμε το αυτονόητο, ότι δεν μπορείς να βγάλεις τον πληστηριασμό την πρώτη κατοικία του φτωχού και μεσαίου νοικοκυριού, φτύνουμε αίμα. Φτύνεται αίμα. Με ποιον θα κάνουν. Αν φτύνουμε, λέει. Όχι. Σας κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι κάνετε εικονική διαπραγμάτευση. Καλά, να έρθει. Έπαινα, έχω τραβήξει την ντοκιμαντέρ της διαπραγμάτευσης. Φτύνουμε αίμα. Φτύνεται αίμα. Με ποιον θα κάνουν. Φτύνεται αν φτύνουμε, αίμα. Λέει. Φτύνουμε, λέει. Συγγνώμη, Κώστα. Στουρνάρας. Εντάξει, αυτό τώρα είναι αστιότητες, έτσι. Ξέρετε, στην πολιτική μπήκα, όχι επειδή δεν είχα δουλειά, ούτε μπήκα για να κερδίσω. Χάνω συστηματικά. Χάνω συστηματικά. Για σένα, Κώστα. Στουρνάρας. Έλεξε, αυτό τώρα είναι αστιότητες, έτσι. Έπαινα, έχω τραβήξει την ντοκιμαντέρ της διαπραγμάτευσης. Ξέρετε, στην πολιτική μπήκα, όχι επειδή δεν είχα δουλειά, ούτε μπήκα για να κερδίσω. Χάνω συστηματικά. Και ρωτάει ο ακροατής ο Άγγελος, μόλις ήρθε το μήνυμα. Ο Μπένι έτσι το είπε ότι χάνει συστηματικά ή κάνατε μοντάζ? Όχι, το είπε έτσι. Δεν θα είχε πάει ποτέ ο νους μας, ο δικός μας, που είναι πολύ άρρωστος, να φτιάξει κάτι τέτοιο. Το έχει πει κανονικά και αν πήγαινε ο νους μας δεν θα βάζαμε το συστηματικά δίπλα. Το είπε κανονικά ο Ευάγγελος Βενιζέλος, γι' αυτό το ακούμε, το συμπονούμε, βάλαμε και τον μπουζούκι που κλαίει. Θα ακούσουμε τον Κώστα λοιπόν από τη χθεσινοβραδινή εκπομπή που απευθύνθηκε στην κυρία Άννα Μισελ. Δεν μπορώ να πληρώσω εγώ 2,2 τέλη δημοτικά, ΦΑΠ και η ΕΤΙΔΕ ή όπως αλλιώς ονομάζεται αυτό το φόρο πάνω στο ακίνητό μου, γιατί πολύ απλά με βάση την παγκόσμια οικονομία αυτό θεωρείται δίμευση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ναι, θα το αποδεχτώ για 2 χρόνια σαν λύση ανάγκης. Εσείς δεν μπορείτε να πείτε ότι εδώ και 4 χρόνια θα το δημεύετε και θα το δημεύετε και θα το δημεύετε έτσι? Δεν είναι δυνατό να ζω εγώ σε μια τέτοια χώρα. Καταραίω, κυρία Σημαγόπουλου. 2,5 χρόνια άνεργος, καταραίω. Και σας ακούω, αν έχετε το Θεό σας, προχτές που πέθανε η κοπελίτσα στη Θεσσαλονίκη, να λέτε στους υπολείπους συναδέλφους, κύριε Κωνσταντόπουλε, διορθώστε με, λέω ψέματα, που έλεγε μη λαϊκίζετε και να εκτιμήσετε το γεγονός ότι τι, ο κύριος Δέντιας αποφάσισε να τους αφήσει. Ο άνεργος Κώστας, πολίτης που ήταν χθες στον Ενικό και έκανε αυτή την παρατήρηση, γιατί η ερώτηση δεν ήταν. Και τώρα τελευταία υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Πολλοί από τους ανθρώπους που πάνε στον Ενικό δεν κάνουν ερωτήσεις, ενώ είναι απέναντι στους πολιτικούς και υποτίθεται είναι εκεί για να κάνουν ερωτήσεις. Λένε αυτό που θέλουν να πούνε και ξεκαθαρίζουν ότι δεν θέλουν καμία απάντηση από τον πολιτικό που έχουν απέναντι. Ξέρετε τι καταλαβαίνω εγώ? Ότι με σπασμωδικές και πάλι κινήσεις προσπαθείτε να τα καλύψετε, να δώσετε αντί για δώρο λίγο νωρίτερα τη σύνταξη. Να νομίζει ο κόσμος ότι εντάξει, περάσαμε τα Χριστούγεννα. Λεφτά όμως από φλεπάρι. Αν είναι δυνατόν. Με τέτοια τερτύπια και τέτοια παιχνίδια νομίζαξε. Και θα σα πω και κάτι άλλο που χειροκρότησα. Γιατί εγώ χειροκρότησα ηρωνικά όταν αναφέρατε την Βραζιλία. Εγώ σα χειροκρότησα όταν έχει 40% κατά το όριο τη φτώχεια. Και δεν βλέπει ότι ο κόσμος ντρέπεται να πει ότι δεν έχει ρεύμα. Ντρέπεται να πει ότι πεινάει. Λέγεται αξιοπρέπεια. Όταν δεν λιτζάρει τον ΑΒΓ Σεκιουριτά για να κλέψει μέσα από το σούπερ μάρκετ μακαρόνια, το λέει αξιοπρέπεια. Και δεν μπορείτε να μας συγκρίνετε εμάς, λαό, με οποιονδήποτε άλλο. Ντροπή σας, κυρία Σημαγόπουλου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές για το ύφος. Δεν πειράζει. Όχι από εσάς, από τους τηλεθεατές. Ωραία. Αυτά συμβαίνουν στα άμεσα βήματα. Είναι και αυτά άμεσα βήματα της σύγχρονης δημοκρατίας. Ένα άλλο άμεσο βήμα είναι αυτό που ακολουθεί. Έλα ρε, Αποστόλη. Έλα. Τι έγινε, γίνανε τόσες επαναστάσεις και εμένα δεν με ειδοποίησε κανένας. Εγώ πού ήμουν, ρε γαμώτο. Δεν ξέρω, έβλεπες την υγειά μας. Στο άλλο κανάλι είχε επαναστάσεις. Αν έβλεπες Βουλή, ναι. Είχε επανάσταση. Και εσύ κοιτάξεις τον Παπαδόπουλο. Ναι, αλλά πολλές επαναστάσεις. Πολλές επαναστάσεις. Όταν είναι να κάνουμε, τις κάνουμε όλες μαζί. Όλες μαζί, ε. Και αν τόσο καιρό ετοιμαζόμασταν, είναι για να μας κάνει την επανάσταση ο Σαμαράς. Α, ναι, αλλά... Αυτό ονειρευόμασταν τόσο καιρό όταν λέγαμε για επανάσταση. Και τρίτο, μια ερώτηση. Ο Σαμαράς τον έχεις δει όταν μιλάει, και χθες τον κοίταζα, πήρα κάμποσα, τράβηξα κανένα δυο ενέσεις για να σταθώ βέβαια, να τον δω. Είδες που γέρνει έτσι όταν μιλάει. Ο Σαμαράς. Ναι. Ναι, είναι η αντρίλα και η μαγιά που τον βαραίνουν μονόπαντα. Εγώ λέω μήπως δεν μπορεί να ηρεμήσει. Μήπως είναι από τις φάπες που του ρίχνει ο Τρόμψεν, γι' αυτό πήρε κλίση. Από τις πολλές τις φάπες. Παίζουν πατούρο η Τρόικα, τον βάζουν στη μέση και πέφτει φάπα. Τώρα που το πας εκεί περνάει κι άλλο από το μυαλό μου. Μήπως δεν γέρνει απλά, μήπως και γέρνει. Ναι, και γέρνει. Δηλαδή πηγαίνει στο εξωτερικό, συναντάει όλους αυτούς και γέρνει. Έλα, Αποστολή. Θέλω να σου πω για τον νέο φόρο ακινήτων, αγόρι μου. Καταργούν το μεγάλο συντελεστή που ήταν 2% για αυτούς που έχουν φόρο πάνω, ακίνητα πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό να το πεις. Γιατί είναι ντροπή τους. Δηλαδή πάλι τα βάρη τα ρίχνουν στους μικρούς και στους μεσαίους. Αποστολή. Ναι. Να πεις τον παρά το γέρο που πήρε τώρα τηλέφωνο, που μίλαγε τώρα στο ραδιόφωνο, που λέγει για το μικρό τον Αλέξη, ότι ήταν κολόπεδο. Κακός πήρε στον κόμμα να βγάλει ο και να μην μπορεί να πεθάνει, μα. Ωραία, μ' αρέσει ειρηνικά και αγαπησιάρικα. Μπήκαν τα Χριστούγεννα! Μπήκαν τα Χριστούγεννα! Πνεύμα Χριστουγέννων, πολύ μ' αρέσει. Να ψοφήσουν οι κολόγεροι, μα. Να ψοφήσουν, πραγματικά δηλαδή, έλεος. Ρε κολόγερε που σκατά στον τάφο σου να έχεις και πες ότι είναι αλήθεια αυτά, ρε. Έπρεπε να το σκοτώσει ο σκατόμπασος. Αλλά το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία 37 χρόνια που σου έχουν γαμίσει τη ζωή, τη σύνταξη, το μέλλον, τι θα τους κάνεις, παλιοκαραγκιόζι. Γεια. Έλα, Αποστολή, μια πρόταση, ρε φιλέ. Με αυτό που άκουσα τώρα που έλεγε ο άλλος ο ηλίθιος για τον Αλέξανδρο, προτείνω να καθιερώσεις ψηφοφορία για το μαλάκα της εβδομάδας, τον οποίο και ψηφίζω σήμερα αυτόν. Τι θα έλεγε? Από ό,τι κατάλαβα, το ψηφίζουν πολύ. Εντάξει, για βγάλε μια ψηφοφορία για το ποιος είναι ο πιο μαλάκας που σε παίρνει και σου λέει τη μεγαλύτερη μαλάκα της εβδομάδας. Αποστολή, να σου πω ένα λεπτάκι κάτι. Άκουσα τώρα αυτό το σκατόψυχο που πήρε τηλέφωνο, το γέρο, για το παλικαράκι, ρε, που ήθελε να πει ότι είναι κακό παιδί. Εγώ δεν θέλω να σου κάνω ούτε παρατήρηση ούτε τίποτα. Απλά θεωρώ ότι αυτοί οι τύποι είναι προτιμότερο να τους αντιμετωπίζουμε ήρεμα και στο τέλος να τους αναγκάζουμε να λένε είμαι μαλάκας, είπα μαλακία. Αυτός ο άνθρωπος, όσο μπινελίκι και να φάει, μόνο πιο μαλάκας μπορεί να γίνει. Ωραία, γιατί ότι θέλαμε να τον σώσουμε. Όχι. Σώνεται ο μαλάκας. Ποιο μαλάκας θα γίνει, ας γίνει. Δεν θέλω να σώσω αυτό το μαλάκα. Ξέρεις τι με απασχολούν εμένα? Οι άλλοι 30 στα 10 εκατομμύρια που μπορεί να συμφωνήσουν μαζί του. Ένας να πει ότι τι μαλάκας είμαι που συμφωνώ με αυτόν, είναι κέρδος, ρε φίλε. Τον Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι Αποστόλης. Λοιπόν, άκου, Αποστόλη. Όπα, όπα. Σε παραδέχομαι, ευχαριστήθηκα το βυσί που του πέταξε του κολόγερου, που ένα παιδί το κατηγορούσε σαν να ήταν πατσαβούρι. Σε παραδέχομαι και θα σε πάρω άλλη ώρα να σου πω τα αιτήματά μου. Να σε καλά. Είσαι λεβεντόπεδο. Σε παραδέχομαι. Η Χάιδο σου το λέει. Η Χάιδο. Χάιδο είναι το όνομά μου. Χάιδο, τι κάνει το... Ποιο? Το... Άρα, και να τσουκλά. Της Χάιδος, ξέρεις. Ναι, ναι. Καλά, μάχημο. Ακούς. Έλα. Ο πατέρας μου, ο άντρας μου ήταν ναυτικός πρώτος μου. Ο Καράμπελας ήτανε. Και το ξέκους. Και όταν χαλούσε η μηχανή, έβριζε ο δεύτερος και έλεγε τα τέτοια του Καράμπελο και τέτοια. Καλά, ρε, ξέρεις πώς τη λένε τη γυναίκα μου, έχει λέει. Ε, τι με βρίζει συνέχεια. Στουρνάρας. Εντάξει, αυτό τώρα είναι αστειότητες, έτσι. Μα για τον Υπουργό Οικονομικών να μιλάει έτσι ότι είναι αστειότητες το θέμα Στουρνάρα. Και ο άλλος του το είπε απότομα, βέβαια. Ξαφνικά ξεκινάει η εκπομπή και λέει Στουρνάρας, ζήτα και συγγνώμη, βάλε και τη σήμανση την κατάλληλη. Ακόμη και στο Βενιζέλο που έχει ζήσει πολλά και έχει θυσιάσει ακόμη περισσότερα. Ο Βενιζέλος λοιπόν στη Βουλή προχθές, το Σάββατο, στον προϋπολογισμό έκανε μια πολύ καλή παραδοχή. Είμαστε η χειρότερη κυβέρνηση των τελευταίων 60 ετών, συμπεριλαμβανομένης και της δικτατορίας. Δηλαδή, είμαστε χειρότεροι από την δικτατορία. Εντάξει, το λες και έτσι άνετα. Το λες, δεν νομίζω να υπάρχουν και πολλές ενστάσεις για αυτό που μόλις ακούσαμε. Τέτοια παραδοχή δεν έκανε ο Σαμαράς ακόμα δημόσια, αλλά έκανε μια ερώτηση. Γιατί με συμπηρείτε, γιατί γκρινιάζετε, γιατί ρωνεύεστε με κάθε τρόπο αυτό το λεγόμενο success story? Σας είπε κανείς ότι τελειώσαμε? Όχι, ούτε το ρωνευόμαστε, ούτε ξέρουμε και πιστεύουμε ότι έχουμε τελειώσει. Το ακριβώς αντίθετο, περιμένουμε για να πούμε το τελικό μπράβο στον Κώστα και σε όλους τους υπόλοιπους μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έλα, αδερφιά μου. Έλα, φίλε. Να σου πω, στη Ταϊλάνδη, είδες τι έγινε με τους μπάτσους? Τι έγινε? Αφήσαν κάτω στον δρόμο τις ασπίδες, τα κράνη. Ναι, συμβολικό τώρα που παρήθηκε. Τα είδα. Ναι, και είπε μπείτε μέσα. Δεν είπε. Δική μας εδώ για 600-700 ευρώ δεν παίρνουν. Πόσο παίρνει? Ο Μπαλούρδος ξέρει, πόσα παίρνει ο Μπαλούρδος? Δεν το κάνουμε για τα λεφτά. Για ποια, γιατί το κάνετε? Για την ευχαρίστηση. Ευχαρίστηση. Μαζόχες είστε, ρε, θα τις θες. Όχι μαζόχες, δεν τις τρώμε εμείς. Εμείς τις ρίχνουμε. Ήμουνα κάτω την Παρασκευή, ήμουν Αθήνα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε έναν άνθρωπο που είναι ανάπηρος και ήρθε στην πορεία. Τον είδε κανονικά, ήταν μαζί με τον κόσμο. Θέλει πολλά συγχαρητήρια. Και ρε Μπαλούρδο, εσύ πού ήσουν που ήρθα να σε δω? Εκεί ήμουνα, σας χτύπαγα. Χρόνια πολλά για την Άννα Μισελή, να τη χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Σας άρεσαν έτσι πως τις αρπάξατε από μένα? Πού ήσουν και ήρθα να με δείρεις? Έριχνα τα μαλακισμένα κάτι παιδάκια στο πάτωμα και κάτι ξένους φωτογράφους. Δίρανε πολλούς τώρα μην βλέπετε. Εγώ τους έδειρα. Αγάρι μου, έτσι σταθερά, μπράβο, δέρνε, δώσε πόνο. Έλα ρε. Δεν μου λες, αυτό το κόμμα ελιά, γιατί το βγάλανε έτσι, επειδή έχει το σημείτι από τη μούρη του? Πολύ έξυπνο, φίλε. Έπρεπε να το βγάλουν σκατά, εμένα μ' άρεσε πιο πολύ. Επειδή έχουν το σημείτι από τη μούρη του, το ίδιο ισχύει. Γενικότερα. Ναι, γεια. Γεια σας. Παίρνω το σάκι, παίρνω το δραμινού για τον πίνακα. Ποιο πίνακα, το μαύρο πίνακα? Ποιον μαύρο πίνακα, μου είπανε πέφτει μια ασφάλεια, λέει, δεν έχει τριφασικό. Πέφτει η ασφάλεια. Ναι, πέφτει η ασφάλεια πυρός που είχαμε κάνει. Πυρός, ρε φίλε, του ηλεκτρικού πίνακα, λέει, δεν έχει τριφασικό ρεύμα, με δουλεύει. Δεν έχω τριφασικό ρεύμα. Έχω μονοφασικό ή αφασικό. Πού είσαι, πες μου. Τι, θα έρθεις? Δεν θα έρθω. Κάτσε, παιδί μου, παίρνεις έτσι ξαφνικά. Είμαι αξίριστος, περίμενε. Ρε φίλε, δεν θα σε επιδείξω για την ασφάλεια θα έρθω. Α, έχει ανάγκη η ασφάλεια. Θα έρθεις που θα έρθεις, να ξυριστώ κι εγώ. Ξυρίζω, σε περάσω και σένα και το σάκι παρέα. Καλά, μην κατούρα και λίγο. Ό,τι μου στάρεις εσύ. Λοιπόν, έλα γεια, γιατί βλέπω έχεις όλες για μαλακίες. Εδώ ο κόσμος χάνεται και το χτενίζεται. Λοιπόν, άκου τώρα, γιατί ακούω κάτι μαλακίες που παίρνουν και λέγεται ο Γρηγορόπουλο, ο Αλέξη και αυτά. Πες τους, εύχομαι να μην γίνει ποτέ αυτό στο δικό τους το παιδί. Αν γίνει στο δικό μου, ένα μήνυμα για τους βρωμόμπατσους όλους. Μια σφαίρα στο κούτελο θα φάει ο βρωμόμπατσος. Μήνυμα για όλους τους βρωμόμπατσους. Και για μένα, ισχύει και για μένα. Για σένα, δεν ισχύει και για σένα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν μ' αρέσουν οι εξαιρέσεις. Είσαι ωραίος, Μπαλούρδο μου. Αυτά τα περί ισότητας τα κάνουν οι κομμουνιστές, μακριά από μας. Όλοι και όλες αυτές που σε πήρανε και σου είπανε για τον Γρηγορόπουλο είναι μανάδες και πατεράδες. Δεν νομίζω. Κατά είναι. Και να είναι, κατάλαβες τι έχει βγει από αυτούς. Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, δεν είναι κανένας άξιος να κρίνει κανένα παιδάκι 15χρονο. Και ό,τι και να είναι η μάνα και ο πατέρας, και ό,τι και να έχουν δώσει σε αυτό το παιδί, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να το σκοτώσεις. Ποιος είσαι εσύ και θα το σκοτώσεις, δηλαδή? Α. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας με αυτές τις ιδέες που έχουμε. Γι' αυτό δεν πρόκειται να πάμε ποτέ μπροστά. Σκυλιά μαύρα. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Ο γυμναστηριακός ρακτητής σήμερα, φίλε, θέλω να πω κάτι. Άκουσα τους παλιώσες αυτούς για το θάνατο ενός παιδιού να βγαίνουν να κατηγορούν να μαζί ένα πεθαμένο παιδάκι που το σκότωσε ένας μπάτσος. Δηλαδή, πόσο κατόψυχος πρέπει να είναι ένας άνθρωπος και γαμμένος και πόσο πορωμένος και πόσο αδερφή και πόσο ότι δεν έχω άλλες βρισιές. Το θέμα δεν είναι αυτό. Ρε μαζί σκοτώσαν ένα παιδάκι και κάθονται τα άλλα τα παιδάκια και λένε για αυτοκίνητα που καήκαν και αδερφιά. Το θέμα είναι ότι άμα ακούσεις αυτούς δεν είναι πόσο κατόψυχοι είναι. Είναι ότι δεν έχουμε σωτηρία, φίλε. Δεν σωζόμαστε με τίποτα. Ρε μαλάκα, δεν το πιστεύω, δηλαδή να τους έβρισκα, όχι να τους έφτυνα. Σε ένα βόθρο, ρε μαλάκα, να τους πετάξουνε τα αρχιά. Σκοτώσανε ένα παιδάκι, ρε μαλάκα. Τι μπορεί να έχει κάνει ένα παιδάκι να το σκοτώσουνε? Δηλαδή, τι πρέπει να έχει κάνει ένα παιδάκι να αξίζει να πεθάνει? Από ένα γαμμένο πουστόμπατσο που έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε ένα παιδάκι, ρε μαλάκα. Και βγαίνουν οι σκατόψυχοι και λένε κατά του παιδιού που πέθανε. Πόσο πουστόμπατσο πρέπει να είναι, πόσο αδερφές. Έχω σκάσει μαλάκα που τα ακούω γιατί έχω παιδάκια και όποιος έχει παιδάκια μπορεί να το καταλάβει αυτό. Πόσο γαμμένες αδερφές να ψοφήσουνε, ρε μαλάκα. Να ψοφήσουν να μην ξαναβγούν ποτέ, ρε μαλάκα, στην κοινωνία αυτά τα αρχίδια. Γεια σου. Σε Σαν σήμερα, το 1893, ο Τρικούπης είπε το «δυστυχώς επτωχεύσαμε». Είναι καλό να το θυμόμαστε. Και σαν σήμερα, το 1963, ο Γιώργος Σεφέρης παίρνει το πρώτο Νόμπελ λογοτεχνίας που πήρε η χώρα μας. Το δεύτερο ήταν 15-16 χρόνια μετά, με τον Οδυσσέα Ελίτη. Η στίχη που ακούμε, «Το κράτησα τη ζωή μου», είναι του Γιώργου Σεφέρη, μουσική Μίκη Θοδωράκης. Το σταμνί που δεν ήθελε να στρέψει στο τέλος της μέρας. Και το κλειστό κρεβάτι κοντά στα κυπαρίσια και τα μαλλιά σου χρυσά. Ένα. Έλα, καλημέρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Μου μίλησε άνεμος έτσι επανάστασης. Εχθές ξεκίνησε η επανάσταση και η ανατροπή εκεί στο ΣΕΠ. Αυτό ήταν μόνο του. Μπήκε ο λαός. Ο λαός βιάστηκε να πατήσει πάνω στο κράτησα τη ζωή μου. Αλλά δεν έχει έρθει η ώρα του ακόμη. Αλλού και αλλού δεν βιάζεται. Εδώ που δεν έπρεπε να βιαστεί, βιάστηκε. Ανθισμένο πέλαγο και τα βουνά στη χάση του φεγγαρικού. Η μεγάλη πέτρα κοντά στις αραποσικές και στα σφοδίλια. Το σταμνί που δεν ήθελε να στερέψει στο τέλος της μέρας. Το κλειστό κρεβάτι κοντά στα κυπαρίσια και τα μαλλιά σου χρυσά. Τα άστρα του κύκλου και εκείνο τ' άστρο. Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγισμα της βροχής, σε σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή τους βραδιάζει. Τώρα έχει έρθει η ώρα για το λαό, γιατί πριν βιάστηκε. Με αυτόν θα κλείσουμε. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Γεια σας. Καλώς το όλοι. Ένα. Έλα, καλημέρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Μου μίλησε άνεμος έτσι επανάστασης. Εχθές ξεκίνησε η επανάσταση και η ανατροπή εκεί στο ΣΕΦ. Ξέρεις κάτι? Έγινε μεγάλη επανάσταση στο ΣΕΦ. Α, έγινε έτσι. Γιατί κάτι έτσι μου ήρθε έτσι ένας αέρας, να πούμε. Πολύ ζωηρός πρωί-πρωί. Άντε, σε παίρνω μέσα από τις φυλακές, να ξέρεις. Για χαρά. Τι κάνεις μέσα στις φυλακές? Ό,τι κάνουν οι κρατούμενοι. Γιατί είσαι μέσα? Γιατί είμαι μέσα, γιατί χρώσταγα. Πόσα? Αρκετά. Να σου πω, θυμάσαι τι σου είπα, φίλε, την Παρασκευή? Πού να θυμάμαι? Ναι, που ήμουν και έξαλλος, που αθώωσαν τους μπάτσους. Α, ναι. Είδες τι έγινε την Παρασκευή που συλλάβανε πόσα μαθητούδια, το ότι τους λέγανε και μετά μας την πέσανε, ρε φίλε, επειδή πήγαν τα παιδιά μέσα στα εξάρχεια εκεί πέρα, που, στο σημείο που σκοτώσανε, που κάνανε ντου και έγινε χαμός. Αλλά ξέρεις τι με στενοχώρησε, ρε εσύ, Αποστόλη? Ότι ήρθε ο γιος μου από το σχολείο και όλα τα παιδάκια λέγανε, ρε εσύ, ότι προκάλεσε το μικρός, ρε εσύ. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο. Κατάλαβες δηλαδή? Και καλά τα παιδάκια αν το λένε, το λένε και μεγάλοι, αυτό είναι ένα θέμα. Μα, από τους μεγάλους όμως τα ακούνε τα παιδιά. Από τους μεγάλους τα ακούνε, βέβαια, ναι, δίκιο έχεις. Κατάλαβες, δηλαδή, εμένα ο γιος μου πήγε και είναι υπερασπιστή που μου ακούει και τρελάθηκε και η κόρη μου στο γυμνάσιο. Τα περισσότερα παιδάκια από τους γονείς τους το μαθαίνουν. Όλοι λέγανε ότι προκάλεσε το πιτσιρί και ένα πάνω πλαστινομικό. Δηλαδή, δεν το πιστεύω, ρε, σε αποστολή που ζούμε. Να σου πω κάτι, ψάξτε λίγο στην εφταετία πόσες συλλήψεις είχαν γίνει και πόσες συλλήψεις έχουν γίνει τώρα μέσα στα 3 χρόνια. Κάντε παιδιά μια αναγωγή να δείτε. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει τον Παπαδόπουλο κατά πολύ, μιλάμε, οι αλήτες. Τον Αποστόλη ήθελα. Εγώ είμαι. Αποστόλη μου, λοιπόν, τελικά μας υποτιμούν πάρα πολύ την νοημοσύνη, ρε παιδάκι μου, να μου. Τι πράγμα είναι να μου. Τι πράγμα είναι αυτή? Νομίζουν ότι μιλάνε σε κάφρους, μιλάνε σε ανθρώπους που δεν έχουν σκέψη, λογική, ηρμό. Σε αυτούς μιλάνε. Καλά καταλάβατε. Καλά κάνουν έτσι, λοιπόν. Και καλά καταλάβατε. Καλά κατάλαβα, το ξέρω, Αποστόλη. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω τώρα. Αφού σε συγχαρώ για όλα αυτά που κάνετε, παιδιά, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, θέλω να διαφημίσω την παρουσίαση ενός βιβλίου, ρε Αποστόλη. Είναι ένα βιβλίο που έχει έχει γράψει η κόρη μου, η οποία είναι καρκινοπαθής. Πώς λέγεται? Κατερίνα Μέτου. Τι βιβλίο είναι? Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο το οποίο την Τετάρτη έχουμε την πρώτη παρουσίαση στο συνεδριακό κέντρο στο Δήμο Μεταμόρφωσης, μαζί με τον Δήμο Μεταμόρφωσης. Είναι από τις εκδόσεις ο Σελότος. Είναι ένα βιβλίο το οποίο αφορά τον καρκίνο, όχι σαν αρρώστια, αλλά τα μηνύματα, την αισιοδοξία. Το παλεύουμε μετά από δύο μεταστάσεις. Είμαστε δυνατοί, η Κατερίνα είναι δυνατή, θα νικήσει και αυτό το μήνυμα περνάει μέσα από το βιβλίο το οποίο έχει τίτλο «Πες το δυνατά». Να σου πω κάτι, άμα κάνετε μαραθώνιο ας πούμε για το χαμόγελο του παιδιού. Εμείς θα λέω άμα κάνετε. Δεν θα κάνουμε, στο λέω από τώρα μην το πεις, δεν θα κάνουμε. Τι μ***α είσαι ρε, άμα κάνετε. Δεν θα κάνουμε σου λέω, δεν κάνουμε μαραθωνίους. Ρε το μ***α, λέω άμα κάνατε. Δεν κάνουμε μαραθωνίους, δεν κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Άλλο κανάλι, άλλο σταθμός κάνει τέτοιες δράσεις. Μαζεύει λεφτά με χορηγούς τράπεζες. Ωραία, άμα ο Σκάι κάνει μαραθώνιο για το χαμόγελο του παιδιού. Α, δεν ξέρω, να πάρεις αλλού. Ωραία, θα πληρώσει ΦΠΑ. Εάν ο Μανάβης έρθει στη Λαϊκή και πουλάει μπρόκολα, πρέπει να έχει ταμιακή και να κόψει απόδειξη. Στο κολέγιο Αθηνών στο ψυχικό, που πρόεδρος είναι ο αδερφός του πρωθυπουργού, δεν υπήρχε ούτε ταμιακή ούτε απόδειξη κόψανε στον μπαζάρ. Εκεί πέρα γιατί δεν υπήρχε τίποτα. Α, έτσι. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι ότι αν στο κολέγιο Αθηνών, που πρόεδρος είναι ο αδερφός του πρωθυπουργού, καθηγήτρια παραμένει η καθηγήτρια που έπιασε το γιο του Σαμαρά να αντιγράφει ή όχι. Λοιπόν, ακούω τον δικό σου Καλαμούγε πάνω τώρα, λέει για την Ουκρανία που ρίξε ένα άγαλμα του Λένιν. Κάποτε συζητούσα που λες με ένα ρωσοπόντιο για τον κομμουνισμό. Και έλεγε, ας πούμε, αυτοί που δεν ζήσανε λέει, τον κομμουνισμό όπως τον ζήσανε εμείς, λέει, δεν ξέρουν τίποτα. Έτσι να πει το δικό σου. Κι αν ορισμένοι θέλουν να πάνε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δικαίωμά του δεν είναι, δημοκρατία δεν έχουμε. Όχι. Εδώ, για να επιβεβαιώσουμε το αυτονόητο, ότι δεν μπορείς να βγάλεις τον πληστηριασμό την πρώτη κατοικία του φτωχού και μεσαίου νοικοκυριού, φτύνουμε αίμα. Φτύνεται αίμα. Με ποιον θα κάνουν, φτύνεται αν φτύνουμε, αίμα. Λέει. Όχι. Σας κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι κάνετε εικονική. Καλά, να έρθει. Έπρεπε να έχω τραβήξει το ντοκιμαντέρ της διαπραγμάτευσης. Φτύνουμε αίμα. Φτύνεται αίμα. Με ποιον θα κάνουν, φτύνεται αν φτύνουμε, αίμα. Λέει. Αν φτύνουμε, λέει. Συγγνώμη, Κώστα. Στουρνάρας. Εντάξει, αυτό τώρα είναι αστιότητες, έτσι. Ξέρετε, στην πολιτική μπήκα, όχι επειδή δεν είχα δουλειά, ούτε μπήκα για να κερδίσω. Χάνω συστηματικά. Χάνω συστηματικά. Για σένα, Κώστα. Στουρνάρας. Εντάξει, αυτό τώρα είναι αστιότητες, έτσι. Έπρεπε να έχω τραβήξει το ντοκιμαντέρ της διαπραγμάτευσης.